zicem noi, oficial și în playlistul Kiss FM. Acum e timpul să începem oficial tracklist-ul acestei seri. Martin Solvig, The Startul, noul single Mateo și Limor, Champion. Și ne întâlnim și cu mashup-ul deja bine cunoscut de la Puia și Connector, My American Dream. DJ Ang și Olix împreună cu voi așteptăm dedichisurile pe Facebook, pe SMS-uri. Povestim mai târziu. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. It's party time.

the fire. Run forever. Dare Camarera și My Diamond Kalia, o piesă lansată în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Am înțeles că în curând se va filma și clip la această piesă și sunt sigur că o să facă mari, mari, mari furori în această vară. Avem podcastul updatat la zi, intrați pe kissfm.ro/kkm. Îl puteți asculta acolo și de asemenea puteți să-l și descărcați foarte, foarte gratuit, ca să zicem așa. Pe de altă parte, Kiss FM și EMAG antrenează zilnic pentru viața în www, rețeaua 2. Am upgradat și jocul și premiile. Urmărește în fiecare zi emisiunile Kiss FM. Intră pe kissfm.ro, descoperă codurile DJ-lor sau pe cele ascunse în site. Intră pe rețeaua.mag.ro și poți câștiga una din cele 3 mașini puse în joc la final de campanie. De asemenea, sunt puse la bătaie și premii săptămânale, câte 3 televizoare Full HD. Continuăm mixul chiar acum? Stai așa să dăm și codul, ce păcăleală, am întâlnit 1 aprilie. Vă spuneam că din când în când ne antrenăm pentru 1 aprilie. Avem codul de astăzi de la Kiss Kiss in the Mix. Care este? Partener. Partener. Partener de distracție, partener de muncă, de emisiune, de ce vreți voi. În 40 de minute, la ora 20 fix, pe Kiss TV avem premieră exclusivă pentru televiziunile muzicale din România, noul videoclip Dansa Bonito. Hey! Narcotic Sound și Christian D vin cu videoclipul piesei Dansa Bonito în premieră și în exclusivitate în 40 de minute la 8 fix pe Kiss TV. Și cred că o să avem invitații săptămâna viitoare să ne povestească puțin despre clip. Continuăm tracklist-ul, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Llevándose en vuelo eterno, lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló. Triste del suelo. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un Dimineața

Foarte, foarte tare. E momentul să luăm o mică pauză, să ne întoarcem cu alte piese mixate și cu prima tură de invitați de astăzi. Imediat după pauză avem Alexander Bass împreună cu Lisa. Vin să ne povestească despre noul lor single. Se numește, o să aflați după pauză cum se numește. Call Again, nu? Uite că DJ Ang știa. Da, Call Again era. Ne întoarcem repede, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. 911, what's your emergency? Send more music now. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. You hold my hand, I will take you away. My heart beats like a drum, la la la, every day. If you hold my hand, I will take you away. My heart beats like a drum, la la la, every day. If you hold my hand, I will take you away. My heart beats like a drum, la la la, every day. Take you away. My heart beats like a drum. La la la, every day. Toată vara, toamna, iarna, primăvara. Nu ne-am săturat de ea, acum vine și cu un remix foarte interesant, Claudio Cristo Remix. Hello, bună seara! Hello. Hey, Kiss Kiss in the mix, salut băieți! Salutare! Uite, foarte bine, vă așteptam să veniți ca primi invitați de astăzi, Alexander Bass și Liz. Aflați la al doilea single împreună, nu? Da, bineînțeles, să spunem și al treilea. Ce să facem? Am lansat piesa asta nouă și sper să... Continuăm pe aceeași linie, îți dai seama. Îmi povestesc mai devreme că deja afară a prins piesa nouă foarte, foarte bine. Da, feedback-ul bănuiesc că oamenii au urmărit proiectul Alexander Bey și Liz și au lansat piesa și la ei în Grecia, mă refer. Uh-huh. Și am văzut-o în chat-ul unor radio-uri din Grecia. Foarte tare, foarte bine. Vezi, prezent acum acolo în top. E mai mult decât o modă să prindă piesele românești afară. Deja parcă am fi noi un județ dintr-o țară mai mare, nu? E normal să avem piese de export, pentru că am avut trupe care au ieșit afară și acum toată lumea este cu urechile către noi. Da, da, da. Foarte bine. Drums, cum a mers afară? Că în țară știm cum a mers. Ca și prima piesă a acestui proiect... Feedback-ul bine. E unul destul de pozitiv și zic eu că promovarea de abia acum e într-adevăr... Într-adevăr, afară e un delay. E un delay aproximativ cu un an, știi? Cam un an, da. Dar am înțeles că ați avut și concerte de afară sau... Da, am avut în Grecia și acum trebuie să avem în Cipru. În Grecia am mers de vreo cât 4 ori, 5 ori? Foarte tare. De vreo 5 ori am fost până acum în Grecia și mergem peste... O lună în Cipru. Peste o lună primul nostru concert în a doua țară ca și internațional în Cipru. Cum e? Cum se distrează grecii? E un public destul de cald și nu știu, am fost primiți cu foarte mare căldură acolo și nu știu. Diferit față de noi, nu? Nu, dar oamenii vin la concert. De fapt, ăsta este și... Oamenii vin la concert și cântă, știau și versurile. Foarte tare! Iată un public altfel educat decât publicul nostru, care se distrează în cu totul altfel, știm acum. Și la noi publicul depinde de oraș. Și de club, și de loc, și de... Exact, sunt locuri în care, într-adevăr, ai un public... Chiar mai călduros e... Da. Foarte bine. Care nu. Bun, am asta auzit Drums, o știm foarte bine încă de astă vară de la Summer Kiss. Deci merge bine în județul Grecia. Da, merge foarte bine. Urmează județul Cipru, foarte bine. Și acum piesa nouă, Call Again se cheamă. Hai să ascultăm. O știm foarte bine, să-i facem așa o premieră oficială. Să nu exagerăm. E ok. E ok și fără premieră, nu? Și premieră și fără premieră, cum o simțiți voi? Asta ca faza. E ok, bă. E ok, bă. Bine, ne întoarcem în câteva clipe cu Alexander Bey și Liz în studioul Kiss Kiss. In the mix, nouă single, Call Again. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Cherish my life, love if you ever be by my side. single, Alexander Bass și Liz, Call Again, cel de-al doilea după succesul Drums. Ne-am întors cu ei în studio, Hello Again. Hello. Suntem tot aici. Sună foarte bine, ne place, ați rămas pe linie, pe linia primului single. Cine e spatele piesei, producția, compoziția? Păi, Tony and the Kid. Doar tradițional the Kid. Aceiași băieți cu care am lucrat și Drums, și Privacy, și Free, și cam toate piesele proiectului Alexander Bass. Yes. Alex, ai numărat câte single-uri ai până acum? 5. A, uite, în sfârșit cineva care știe. Nu, dar doar ce am fost să mă înscriu la credit, am și am fost cu fișe. A trebuit să știe. Mă rog, că te-ai pus la punct, altfel erai precum mulți alți artiști. Să mă gândesc, deci 2, 3. Pregătiți clip? Da, pregătim un clip pentru că piesa trebuie să aibă videoclip ca să fie la... mult mai mult... Da, la Drums am făcut destul de târziu clipul. Uh-huh. Da, și am pierdut din popularitatea ei, știi? Că multă lume îmi zice, păi, dar de ce ați făcut clip așa când ați lansat? Da. Da, multe clipuri se întâmplă să vină și după câteva luni, am observat. Se întâmplă în România asta, nu știu de ce. Și uite că probabil că datorită promovării de pe radio... fiind un proiect care este susținut de o casă de discuri, casa de discuri are ultima decizie, știi? Și o grămadă de bănuți, un clip, exact. Și așa mai departe. Da, de-abia după ce prinde pe radio, există, nu? Exact, trebuie să fie heavy rotation pe radio ca să... Și apropo, uite, de clipuri, tot ascultăm Narcotic Sound și Christian D, Dansa Bonito. Astăzi o să avem premiera în 4 minuțele pe Kiss TV, premiera exclusivă a clipului, asta ca o paranteză așa. Un alt clip care a venit, am putea spune, destul de târziu, că piesa o tot... Da, piesa tot a mult. A intrat pe radio în noiembrie, nu? Da, cred că sunt aproape 4 luni. Da, de promovare. Așa, ne-am scos Drums-ul în martie-aprilie anul trecut și am ieșit cu videoclipul în august. Oh, dar oricum a fost foarte ok în vară. Bun, să ne spuneți cum vă găsește lumea pe Facebook, pe Twitter, pe pe Facebook, de contact. Pe mine cu Pârvulis, pe Alex cu Alexander Bass. Exact, cum se au Alexander Bass. Alex Sunder. Alex Sunder. Sau pe site oficial alexanderbass.ro. Foarte tare. Piese, downloaduri, audiții sunt pe site-urile voastre, tot nu? Ce trebuie. Tot ce trebuie acolo. Ok, baftă maximă cu nouă single. Mulțumim și un video. Să fie, mulțumim. Un videoclip cât mai repede să auzim de el, să-l dăm pe să-l vedem, să-l vedem, da? Să-l dăm pe Kiss TV în premieră. V-am pupat, ciao Alexander. Ciao Liz. Hai să continuăm mixul după o scurtă pauză. Da, după o scurtă pauză e timpul să mai luăm și pauză, mai luăm și noi o gură de apă. Și în 40 de minute, cam așa, avem premieră exclusivă pe Kiss FM, noul single, Mo Sano. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Kiss FM. Is that, you know? Now. 1, 2, 3, 4, listen. Kiss FM. Let's go! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Party people, this is DJ Young and DJ Olix in the mix on Kiss. Ok, se începe a doua oră de mix de astăzi, DJ Young și Olix cu DJ Young astăzi la butoane. Avem dedicisuri primite de la voi, 0722206020, între invitați mai citim și dedicații. Bună seara băieți, vreau și ora că se poate. Missing You, Dana din Brăila semnează. Adică de la Matias, hello, bună seara băieți, vreau și eu un dedicis pentru iubitul meu Bogdan, cu mesajul, te ador și te iubesc mult, dacă se poate. Plain Winnie, Abibi, vine puțin mai încolo, Andreea Suceava, pupăm și noi. Atenție, șofer radar în cascada pe șoseaua de centură la Focșani, ok? Maximă atenție acolo că sunt puși pe voi. Salutare DJ-ilor, vreau și eu o piesă. Sunt și mai tare, da, mulțumim foarte mult. Mă uit la știri în timp ce vă ascult pe voi. Zolti din Baia Mare. Uite că se poate să asculte și Kiss FM, să se uite și la știri între timp. Hello băieți, sunt cea mai fidelă ascultătoare a voastră. Sunteți cei mai dulci DJ. Vreau și eu un dedichis pentru iubirea mea, Ionuț, cu mesajul. Ești un simțit pentru că am uitat cât am făcut pentru tine, dacă se poate. Remixul Vai con Dios, mulțumesc frumos. Adică îi dedici o piesă, nu așa oricum, dacă tot e un dedichis negativ. Avem Sun Love până una alta, Kobe Parrots. O piesă care încă este foarte, foarte cerută la radio. Imediat Aisa și Sugar Daddy's Fallin' și Fly Project, goodbye. DJ Young împreună cu voi, cea mai bună muzică. Și Olix, se ascultă la Kiss. Come on, יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת בוכה

I remember your name crying in the rain when you left and closed my door. I remember myself in my emptiness waiting for a special call. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. I am begging you, I am begging you, I wish I never said goodbye. I remember your name crying in the rain when you left and closed my door. I remember myself in my emptiness waiting for a special call. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. I am begging you, I am begging you, I wish I never said goodbye. Y tú sabes que dijo Fly Project, Goodbye. Varianta Kiss FM Edit, desigur. Foarte, foarte tare piesa asta. Mă bucur să o aud și la radio. Trebuie să vă spunem, avem podcastul Kiss Kiss in the Mix, e updatat la zi. Avem și videoclipul, l-ați văzut deja în exclusivitate pe Kiss FM, pe Kiss TV, mai exact, Dansa Bonito de la Narcotic Sound. Și trebuie să vă invităm foarte frumos și călduros și pe blogurile noastre, pe ovidiustenescu.ro și pe olex.ro, noutăți, premiere, lansări, artiști invitați în studio, poze, filmulețe, relatări, toate piesele astea care se lansează acum la Kiss Kiss in the Mix. De asemenea, să-i salutăm și pe cei 223.544 de fani de pe fanpage-ul Kiss FM de pe Facebook, facebook.com/KissFM România. În fiecare zi, tot mai mulți fani acolo, ne apropiem de 225.000 cu pași repede. Îi salutăm așadar pe toți cei care sunt acolo și în câteva minute o să dăm startul derichisurilor de pe Facebook și undeva în vreo 20 de minute lăsăm oficial și în premieră și în exclusivitate noul single Mosano la Kiss Kiss in the Mix. Continuăm cu Monday de la Jimmy Dub, varianta Chris Meyer Extended. Imediat DJ Rino și Gașca împreună cu, adică avem așa, DJ Bone, Felipe și Silvia Work It și Caro Emerald, The Night Like This, varianta Michael Sim, Funky Edit. Așadar avem cum e asta? Rapping On Productions presents a new single, a new song! Yay! Listen to the project. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Hey. Rapping On Productions presents Jimmy Dore! Say I see you Friday, and maybe I'll do Sunday. I'm gonna make your mind.

ride a white horse. Variant Michael Sim, Funky Edit. Ne ocupăm de chestiile de pe Facebook, la postarea lui DJ Young de acum câteva minute, adică a mea. Avem așa, atenție maximă, Joseph Franz, pentru roboții de pe Facebook care ne blochează pentru spam. Acum, da, ce vei. Avem Alexa Alexuca, bună seara, știați că sunteți cei mai tari și că vă iubiți o țară întreagă și eu mă printre ei, dedicat pentru mama care e plecată, pentru mine și eu iubesc tare mult pentru toată familia mea și mai ales pentru voi, Donny Hot Girls. Întrebare, toți cei de la Kiss FM sunt cântăreți, te întreabă ea? Nu, eu de ce cânt în baie și la radio, atât. Atât, e suficient, nu și pe scenă, și la giguri. Da, acolo nu prea cânt, sau cânt în gând, nu știu. Radu Țurcanu, vreau și eu un dedicat pentru cei din Carabancea, Ungheni, Republica Moldova și unul pentru cea mai drăguță fată, Renata. Gabi Danciu, special pentru Michel, cu mesajul te iubesc mult și în seara asta avem treabă, iar pentru voi, să știe, cei mai tari din FM, respect, ok, mulțumim foarte, foarte mult. Gabi, sau unde ai citit tu? De la... Așa, Sidonia Rez, un dedicat pentru toți cei care ascultă Kiss FM, Puia, Vestul Sălbatic și pentru colegii mei din Cluj și pentru voi, Bold Alexandru, pentru toți prietenii mei și pentru toți cei care ascultă Kiss FM, Party On, Roventa, Mihaela, pentru soțul meu, fetița mea și fiul meu și mai ales pentru voi, mulțumim mult, Maria, vreau și eu o melodie pentru toți prietenii mei și pentru cea mai specială persoană din viața mea, Love You, de la Maria. Mă rog, nu știm cine este acea persoană, știm doar că e vorba de Maria. Mai avem două pentru moment, Robert Bogdan, aș vrea și un dedicat pentru Romina și Laura de la 10A, vă pup. Și Ana Maria zice, salut, sunt Ana din Cluj, vreau și un dirchis pentru 11A C de la Colegiul Economic Iulian Pop și pentru cei mai buni prietenii mei. Și nu în ultimul rând, pentru toți chisomanii, v-am pupat pe toți. Pupăm și noi, avem Plan Win, piesă nouă lansată la Kiss Christina Mix, ia Bibi. Imediat Pete Left for Be My Lover, DJ and Chase Remix și Rihanna S&M. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I don't wanna lose you, I'm lost in dreamy without you. Being on love deep beside of me. Die from night to morning, we're gonna keep on loving. Run away with me till my life is over. Dreaming without you, being gone.

the mix, Rihanna, S&M, Fun Club Mix. 43 de minute în acest moment de mix, neîntrerupt de nimic. Trebuia la ora asta să avem premiera noului single Mosano, după cum am tot anunțat noi, dar e timpul să facem o pauză și vă mai ținem un pic pe foc, pe jar, mai exact, sau... Da, pe grătar, precum Mici. În câteva clipe, ziceam, Mosano vine în studioul Kiss Kiss in the Mix cu premiera noului single. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! This right here is the best. Kiss FM. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Yo, back to the party și jingle-ul. Kiss Kiss in the mix. Premieră la Kiss Kiss in the mix. Mosano se află în studioul Kiss FM. Hello, hello. Hello, hello. Hello, bună seara. Bine te-am regăsit în studioul Kiss FM. Cred că pentru a doua sau a treia oară, nici nu mai știm exact. Pentru a doua oară aici la voi. A doua oară, dar te afli la al treilea single, mai exact, nu? Păi dacă la primul n-ați vrut să mă chemați. La primul de-abia aflam cine ești, la al doilea ai fost aici, desigur, l-ai lansat în studio. La al doilea nu m-ați văzut și la al treilea deja ne cunoaște, suntem prieteni și la vara la mare. Ne-am văzut și, da, vara la mare, am și mixat acolo, ne-am distrat împreună, ne-am și bronzat. Bun, ai avut Indiano Tech, ai avut Zingarinio și acum vii cu o piesă nouă, cum se numește? Caramba! Caramba! Caramba! Adică, cu alte cuvinte... Da, o surpriză plăcută, exact asta și trebuie să fie piesa. Pentru că e același producător de DJ, am lucrat la această piesă împreună și numele chiar vine de la trompetele care sunt pe piesă, au puțin așa... iz de spaniolă. Am ascultat teaserul, cred că săptămâna trecută când s-a lansat teaserul pe net și zic, aha, Mosano cu trompete, bun, da. Asta o să fie bună. Foarte bine, păi hai să ascultăm piesa. Da, bine, ok, e trompetă, dar surpriza este că este și indiancă acolo. Ok. Și trompete și fete din India, am înțeles foarte bine, adică păstrezi oarecum linia de la Zingarinio, nu? Stilul... Deocamdată, da. Foarte bine, ascultăm piesa, avem nevoie de părerile voastre, 0722 20 60 20, și pe facebook.com/kissfmromania. Cum vi se pare piesa, cum este, întrebări pentru Mosano și ne întoarcem cu el în câteva clipe live în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. Trebuie să spunem că piesa a fost lansată în același timp, o găsiți și pe modern.info, în același timp, s-a lansat și la Kiss FM și pe modern.info. Bun! ಜಟಾಧರ ಗೌರಿ ಶಂಕರ ಗಿರಿಜಾಮನ ರಮಣ ನಟನ ಮನೋಹರ ನೀರ ಕಂಠ ಸಾಯಿ ನೀರ ಚದಳ ನಯನ ಗಂಗ ಜಟಾಧರ ಗೌರಿ ಶಂಕರ Caramba! Te întoarcem în studioul Kiss FM cu el în direct. Da. Într-adevăr, surpriză maximă. E pe acolo, pe lângă Zingarino, dar totuși diferit sună. Păi da, normal, de la prima piesă, de la Indianotech, totul a plecat diferit. Indianotech diferit, Zingarino diferit. Toate câte ceva plus, câte o fiță acolo, ceva micuț. E bine că nu e minus. Dacă da, e plus, da, e ok. Foarte bine, sună foarte bine. Succes maxim cu noul single Musano. Hai să auzim pe final și date de contact. Fan, Twitter, Facebook, site-uri. Mă, avem și Facebook, avem și Twitter. Musano, da, Musano, peste tot. Peste tot Musano, da. Musano cu 2DS, acolo îl găsiți, toate single-urile lui, remixuri, download-uri, tot de ce toate, se poate. De da. Toate. Chiar, la tine, apropo, zicea un video de remixuri, dar remixuri? Remixuri? La piesa asta sau sunt în lucru? Păi nu, sunt mai multe surprize cu această piesă, stai liniștit. Deci le aflăm pe parcurs. Da, e mult mai complicat. O să fie mai multe surprize plăcute cu piesa asta. Ce o să fie? O să fie un featuring cu Red Hot Chili Peppers? Nu știu, poate chiar cu Madonna, cum vorbeam mai devreme. Ok, multă baftă cu nouul single, oricum. Caramba! Și acum să spunem ție, Caramba, nu? Oh, Caramba! Bine, oricum, vreau să mai spun că ne bucurăm că ne-am adunat eu și David DJ și Ela pentru întrajutorarea celor din Japonia și ar fi bine să facem cu toții chestia asta pentru că ni se putea întâmpla și nouă și ar fi fost rău. Aoleo, la noi am fost mai rău, da. Noi am fi fost șterși de pe hartă. Doamne ferește! Da, da, ok, avem pe Facebook acolo, vă găsesc, nu? Da, da. Cu aceste postări. Ok, succes, baftă maximă, familia David DJ, Musano și The Ela. Kid acolo, da? V-am bubat, baftă, succes și ne mai auzim la Kiss Kiss in the Mix. Ok. Avem chiar acum Zingarino, desigur tot de la Musano, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Clipe.

Time, time, time, time, time, time. Sleeping. No Sleeping de la Corina și varianta Radio Killers Remix. Trebuie să vă spunem că în această seară începe partidul Kiss FM, ediția 172. Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire în Club Rock Coco din centrul vechi al Bucureștiului. Mâine seară ne vedem în Club Castel de Socadă din Târgoviște, iar sâmbătă suntem în Club Extrem din Focșani, de acolo și transmitem live de la miezul nopții. Nebunie maximă în weekend, petreceri care poartă desigur sigla Kiss FM. Avem ghi acum SMS-uri, ziceam 0722 20 60 20. De... Mamă, ce ei, stai așa un pic să ne revenim, să dăm sute, un refresh. Mii de mesaje, mii de mesaje 1216, din partea voastră, stimați ascultători, foarte multe mesaje. Din partea lui Aurelian, cu mesajul te iubesc mult pentru soția lui Mirabela și cu o întrebare, de ce nu apar înscris la Kiss Cash, vă chisoiesc mult. Eu zic să verifici mai bine pe site-ul kissfm.ro. Sigur că da, vreau și eu un Rikis, Stereosonic, We Rollin', dacă se poate, să fie pentru cel mai bun prieten Ado și pentru voi, cei mai buni DJ, semnează Adrian din Sighișoara, mulțumim foarte, foarte mult. Salutare, sunteți bestial, dacă se poate, astăzi e ziua mea, dacă puteți să băgați melodia lui Intensa Music, MC Hammer, vă rog, Delia vino la mine, vă rog, Adițu, Finuțu 93, aoleu, la mulți ani, Adițu, Finuțu 93. Băieți, vreau și eu melodia House of Pain, Jump Around, de la Cătă pentru Irina, dacă găsim un remix cu mare drag. Zice, orgasmică piesa asta, prieteni, Viva Kiss FM, zice Mădă, cred că se referea la noul single Mosano, Caramba. Da, și nouă ne-a plăcut foarte, foarte mult. E super tare melodia, sunteți și mai buni. Sala, Stella din Călăraș, vă pup. Gabriela, pentru colegele mele de la nu știu ce, zice Bruno Mars, Brunette sau J-Lo cu Pitbull on the Floor. Vă iubesc, Maxi, mulțumim foarte, foarte mult. Smiley avem chiar acum, Love is for Free, Chris Perez și Taina, DJ Taina, remix. Tony Tom și Lexi vin cu Forever Alive, varianta Sunrise Inc. Re-edit. Și ne întâlnim și cu Neilini, Ninja Boy, DJ Ang și Aisa. Remix, remix, remix, remix. Cea mai bună muzică se ascultă, cultă, cultă, la Kiss. Kiss, Kiss in the mix. Olic se pus pe default, e cu delay cu tot. Mixăm cuvintele, mixăm muzica, mixăm toată nebunia aici la Kiss, Kiss in the mix. E greu să găsești un mix bun. E greu să găsești un mix bun. I wanna know if you like me, girl. Give me sugar and honey, no. We don't need any money. We love each other, cause love is fun. Cause love is fun. Come on and hit nine. noua piesă de Nini, fata aceea care cânta Mulena, are acum single nou, se cheamă Ninja Boy și o variantă, un remix DJ Young și Aisa, lansat în premieră la noi, desigur. O piesă pentru toți cei pasionați de arte marțiale. Ninja Boy! Foarte tare, avem în câteva clipe Sava și Raluca, proiectul precedent, ca să zic așa. Da, Love You, o piesă care încă se află în playlist-ul Kiss FM, o piesă care ne place foarte mult. Ne întâlnim și cu Chris Meyer și Jacques Yellow, Cafe Africa. Nu uitați de cașca de la Kiss TV, intră pe kisstv.ro, încarcă o poză cu tine și cei mai buni trei prieteni ai tăi pe kisstv.ro, ziceam. Strânge cât mai multe voturi și te trimitem la munte să faci un grătărel. Două găși din patru prieteni pleacă într-o escapadă în Alpii francezi și alte trei găși la Sinaia, pupă un weekend în Carpații românești. Așadar, prinde zilnic videoclipul de gașcă și înscrie-te pe kisstv.ro. Vă invităm, dacă tot vorbeam de site-uri și așa mai departe, vă invităm pe blogurile noastre, pe ovidiustenescu.ro și pe olix.ro. Avem acolo toți invitații, poze, relatări, filmulețe din studioul Kiss FM. Toată muzica dance nouă se lansează la Kiss Kiss in the Mix. Nu uitați și de podcastul Kiss Kiss in the Mix, îl găsiți liber la descărcare, gratuit, adică pe kissfm.ro/kappa. Sava și Raluca, Love You, Chris Meyer imediat și Ellie White, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss!

Kelly, Why Nu Te Mai Caut. Am pregătit în câteva clipe noul single Tony și Elena Gheorghe, Hot Girls, lansat în premieră la noi în emisiune la Kiss Kiss in the Mix. Până atunci, hai să vedem derichisurile strânse. A fost o postare surpriză, n-am anunțat în post. În schimb, am scris-o pe Facebook. Ia uite, am strâns 11 derichisuri la postarea mea de pe facebook.com/kissfmromania, unde avem foarte, foarte mulți fani. Mișu Pati, salut, un derichis pentru toți prietenii mei de pe Facebook și pentru iubii meu pupici. Pupichi, Alex, EXZ, la mulți ani pentru Jonesy. Da, mă, la mulți ani pentru DJ Jonesy. Îl salutăm și pupăm acolo la Cluj. Am vorbit mai devreme cu el. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani și drumurile noastre toate bun. Deci așa, Uta Cristi, salut băieți. Vreau și eu un derichis pentru iubita mea și mai ales pentru voi, că sunteți tare rău de tot. Ok, hey, și mulțumim. A treia, încă ceva, vă rog să faceți ceva, să pot asculta Kiss și în mașină sau la telefon, pentru că stau doar pe net. Nu am acoperire, în turnul Măgurele. Eu vreau să spun că e din Arad, dacă zice Uta. Da. O fi, nu știu, suporter Uta, cine știe. Stai la video, salutare pentru toți prietenii mei, dedic Stevie B, Duck Shots, Mashup, da, nu știu dacă mai încape astăzi, dar vedem, rămâne de văzut. Iubi Vali zice, pentru prietena mea, Alexandra, care este în drum spre Severin și probabil ascultă Kiss FM. Hai odată acasă, că mă bictisesc îngrozitor, vreau și eu Bruno Mars, Grenade, nu știu dacă mai avem timp. Muntean Mircea, un derichis pentru cei peste 224.000 de fani de aici. S-au adunat 200, da? Da, avem 224.000. Oh, foarte tare! 252, mai exact, de fani. Și hai să mai luăm încă unul să fie. Unde eram? Că nu mai știu. Uite. Vasi Sârbu pentru Alex și Andrei, la mulți ani. Ascultați Kiss FM, cel mai tare post din lume. Abia aștept să veniți la Focșani. Ei, ne vedem acolo în weekend. Ziceam Doni și Elena, Hot Girls. Imediat Raluca, noul single lansat ieri la Kiss Kiss Remix, se numește Out of Your Business. Și Milana vine cu Losing Control, o piesă care are videoclip, o piesă fresh, un remix DJ Young. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, come on. Let's go. We gonna scream and dance. Let's get together, la la la.

Kiss in the Mix. La mulți ani pentru Mr. Josie. La mulți ani încă o dată. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. La mulți ani. Am avut Josie împreună cu Anel și Zabava. Mulți ani, mulți ani, mulți ani. Mulți ani, mulți ani trăiască. Un proiect nou, colaborare nouă. Piesa se cheamă You, o știm foarte bine. La Mr. Bob am program. Vă întâlniți după ora 23 cu Anda Adam. O să ascultați pentru prima dată la radio noului single Trust. Iar la noi în program o să vină miercurea viitoare Anda Adam. Mâine ne întâlnim la Kiss Kiss in the Mix cu noul single Sava și Cristina. Tutu Trumpet se numește. Piesa a avut premieră astăzi pe internet. O să ascultați și mâine la noi în emisiune. O să-i auziți, de fapt. Nu e Tutu Story? Dar ce-am zis? Tutu Trumpet. Tutu, adică Tutu Story. Adică doi... Tu nu știi cum se cheamă noua piesă. Tutu, adică da. Tutu Story, mâine Sava și Cristina. O colaborare nouă, un featuring nou și un single foarte tare. Vine în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Rămâneți cu Boba, ne întâlnim mâine de la 7 seara. Și nu uitați partidul Kiss FM în această seară în București, în Club Rococo. Ne vedem acolo, la party! Ne auzim mâine, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss Kiss in the Mix. Hey, come on! Hey.